usłyszenia. Spoglądam na zegar, tam czwarta. Dzień dobry. Zajrzałem na stronę internetową zespołu Lonely Camel. Twierdzą, że ich największą fascynacją i najważniejszą rzeczą w życiu dla nich jest ping-pong, ale chyba kłamią. Nazywają się Lonely Camel, zespół, którego wielu osobom w naszym kraju przedstawiać nie trzeba, bo to nie jest nowa formacja. Płyta, która przed chwilą się ukazała, jest płytą bodaj piątą czy szóstą już w dyskografii tego norweskiego zespołu, a ułożył się nam dzisiaj na początku przez ten gong, który otwiera utwór Fascist Bastard, zawarty na nowej płycie. Mam nadzieję, uda się przeczytać bez problemu. Death's Head Hawk Moth. Tak, Death's Head Hawk Moth. Tak należało przeczytać, czyli... No dobrze, nie będę się zastanawiał zbyt długo, taka jest godzina, że może nie będę się zastanawiał zbyt długo nad tłumaczeniem. Przedstawimy się. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na zupełnie nową muzykę. W większości przypadków będą to zespoły czy wykonawcy, którzy pojawiają się po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia w ogóle. Może nawet czasami po raz pierwszy na antenie ogólnopolskiej, w ogóle polskiej antenie. Bo nowych płyt, nowych nazw cały czas dużo i to jest ten okres, gdy ich zdecydowanie przybywa. Za chwilę powinny się pojawić te najważniejsze płyty tej wiosny, ale póki co, chociażby Jack White już się pojawił, ale póki co znajdzie się również miejsce dla tych, z którymi spotykamy się po raz pierwszy i witamy się i pozdrawiamy. Andrew Bryant teraz wystąpi. Iron Man was on the TV. I poured myself another beer. Thinking about all the pain that's in my heart. Thinking about Robert Downey Jr.'s scars. And man, I know just what it takes. Yeah, man, I know just what it takes. Start again. Start again. To start again. Start again. Trying to get myself back to the start. And I know somebody out there knows what I mean. 'Cause they keep flashing their lights at me. Man, I know just what it. Start again. Start again. Utwór nazywa się bardzo ładnie Robert Downey Jr.'s Scars, czyli blizny Roberta Downey Jr.'a. Jeżeli chodzi o tłumaczenia, to musiałem to sprawdzić, musiałem to Państwu przetłumaczyć jakoś sensownie. Death's Head, Hawk Moth, czyli ćma, która ma, to miłośnicy Milczenia Owiec będą pamiętać, ćma, która ma na takie umaszczenie, które sprawia, że wydaje się, że na grzbiecie ma trupią czaszkę namalowaną. Tak, to jest taka właśnie ćma. Death's Head, Hawk Moth, zespołu Lonely Camel. To tytuł płyty, a tutaj, jeżeli chodzi o Andrew, no to płyta nazywa się Ain't Like the Cosmos i ukazała się przed chwilą. Człowiek, który wystąpił, nazywał się Andrew Bryant. On pisze o sobie tak wprost. Nazywam się Andrew Bryant, mieszkam w Mississippi, nagrywam sobie piosenki, wymyślam je. Kiedy byłem nastolatkiem, to zacząłem i tak w końcu siedziałem sobie w kuchni czy gdzieś i nagrywałem i tworzyłem nowe piosenki i w końcu nagrałem pierwszą płytę. Ta pierwsza płyta została wydana w 2005 roku. Od wtedy parę płyt już mu się ładnych przytrafiło. Ja troszkę posłuchałem tego, co prezentuje na wcześniejszych płytach. Przyjemnie się tego słucha zdecydowanie i dzisiaj Andrew jeszcze powinien się pojawić. A zaraz obok niego, teraz na antenie Fatima Dan. You stood at the corner, played your sad, sad song, and I gave you a coin and a smile, and I wanted to stay, 'cause you felt like home. So I sat there a while and watched you play, until you stopped and said, girl, I can sing while you're here, you remind me of my dear. But she's long gone, man, I see it in your eyes. You're here alone too, I don't know you, but you feel like home. You could stay for the night, and we'll know it's not love, but it'll feel like, 'cause home is where the heart lies, place of tears and thousand cries. Home is where the love dies, place of all those city lights. I don't know you, but you feel like home. Stars and city lights, they burn so bright in my heart, until they're letting me down. We drink and rum and get high, until my head is on. Thank you. Stood at the corner, played your sad, sad song, and I gave you a coin and a smile, and I wanted to stay, 'cause you felt like home. Fatima Dan. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale słuchaliśmy całej orkiestry. No i jednoosobowej orkiestry, bo Fatima Dan właśnie tak się podpisuje. One Woman Orchestra. Wiolonczela to przede wszystkim, ale oprócz tego sporo elektroniki dookoła, która bardzo jej pomaga w tym, by osiągnąć zamierzony efekt. Fatima mieszka sobie w Zurichu, w Szwajcarii. Tam tworzy swoją muzykę. Ilość płyt na koncie chyba niezbyt zastraszająca, ale właśnie chyba dobrze pasuje to słowo, bo to zdecydowana przyjemność posłuchać takich dźwięków. Utwór nosił tytuł Like Home. Sporo dzisiaj tych nowych nazw, no to spróbujmy jeszcze ze dwie, ze trzy. This frail web we've spun is not strong enough to rest in. And if in our thrashing we tear it, and if the money never comes in, but at least we've been living low enough devil disinterested. Baby, I don't trust this moment, but I wanna leave. But everything is changing, you are everything. If the rescuers don't cease, if the sobie w Milwaukee od 2011 roku. Ktoś napisał o nich, że to trochę Boba Dylana, trochę Bruce'a Springsteena, trochę Paula Simona. Ale ten ktoś chyba nie zna Davida Gray'a, prawda? Field Report, tak się nazywają. Za wszystko odpowiedzialny, prawie za wszystko odpowiedzialny Chris Porterfield. Zresztą jego nazwisko jest, tak naprawdę nazwa zespołu to jest jego anagram, jego nazwiska, Field Report, Porterfield. Pięknie zagrane na koniec nowej płyty, to też nie jest jakaś bardzo odległy numer w dyskografii tego zespołu. Summertime Songs to tytuł albumu i na koniec Everything I Need. Tak pięknie zagrane i tutaj panowie wrócą jeszcze w dzisiejszej audycji, bo chyba jeszcze ładniejsze nagranie na tej płycie się znajduje. To poeksperymentujemy? Nasser wystąpi. Witamy w Marsylii, tym razem Nicola Nasser nam się objawił taką piękną muzyką, takim śliczną pioseneczką, która od razu wpada w ucho i aż się dziwię, że a może słyszałem ją 100 razy już w jakimś radiu jednym, drugim czy trzecim i tak wpadła w moje ucho już dawno temu, bo płyta jest ze stycznia, ale dopiero teraz do mnie dotarła i pomyślałem, muszę Państwu ten utwór jeden, Love, zaprezentować. Nicola Nasser. Podpisuje się jako Nasser. Po prostu. No, gdybym mógł, to chyba uruchomiłbym ten utwór ponownie, te 3 minuty i 28 sekund. Eksperymentujemy dalej? Spróbujmy. Some say I dodged a bullet, some say my curse reversed. When we went our separate ways, I thought I'd seen the worst. Believe me when I tell ya, she's like a loaded gun. Make you feel like a real man, but if she turns on you, you best run, son. I'm a knife brought to a gunfight. I'll never stand a chance. Things to do for a woman when you run into the wicked trance. Nie trzeba być gitarzystą, trzeba tylko parę płyt posłuchać, by słyszeć, że to jest jednoosobowa orkiestra. Low Volts, tak nazywa się projekt, albo inaczej, tak podpisuje się Tim Lowman, Amerykanin, który na swojej trzeciej płycie takie dźwięki, których słyszeliśmy, właśnie wytwarza. Oczywiście solo, oczywiście tym razem już bez elektroniki, tak jak w przypadku Fatimy. Tutaj jest perkusja przyczepiona do nogi i gitara i już. Ale działa. Jak słychać, działa. Well, I wanna roll with you. I wanna roam with you. I wanna roam so far from home with you, with you. To be alone with you, to be alone with you, to be alone in the unknown. wrong with you. I wanna roam with you. I wanna roam so far from home with you. With you. Low volts, niskie wolty, można było próbować tłumaczyć. Słychać zdecydowanie, że tutaj jedna osoba, ale absolutnie to nie przeszkadza. Przy okazji to, jak to było, Sala, Jacka White'a i Van Gogha, tak? No to Jack White też wydał płytę w tym tygodniu. Co prawda moja została w domu na półce, więc na stole, więc poczeka sobie do następnego tygodnia, ale myślę, że Państwo też zapoznają się z nią, przepraszam, w ciągu najbliższych dni. Nowa nazwa? Nie wiem, ale zagadka. Z jakiego kraju pochodzi ten zespół? Dla ułatwienia dodam, nazywa się Black River Delta. Coming down. Well, I can see the light of the neon truck stop sign, waiting for night to come around. Why wait? Dancing in the fog, just waiting for the night to come around. Just waiting for the night to come around. Come on down, just to see your face. You dance around with glow on your face. Please and shame. Black River Delta ze Szwecji. Tak, jest jakiś taki trend albo prąd, by tam na północy sięgać po muzykę właśnie taką wyciągniętą kilka lat temu na światło dzienne przez Jacka White'a, między innymi oczywiście. I ta muzyka ma się dobrze właśnie tam na północy. Zaglądam do naszych skrzynek, do wiadomości od Państwa. To dzień dobry z różnych dróg. Państwo piszą, czy do pracy, czy z łóżka po prostu. No, taka godzina wcale się nie dziwię, że niektórzy już się ruszają. Lecimy. Ogólnie takie jest przesłanie z naszej strony internetowej. Mamy godzinę i 18 minut na nowe dźwięki. Przenieśmy się do Włoch. We'll be right back. już całkiem dorosły zespół jest. W 99 roku powstał w Rzymie zespół Spiritual Front. Do dziś tych płyt uzbierało się sporo, chociaż można było uznać, że były również przerwy w działalności tego zespołu. Nowa płyta ukazała się przed chwilą. Dosłownie gdzieś mi tu uciekło cały spis, 51 minut było, tylko że, Amor Brak to tytuł płyty. No i po tym, co wydarzyło się kilka lat temu, kiedy pojawiła się taka składanka zbierająca bardzo dziwne dźwięki, które oni przez te wszystkie lata stworzyli, która bardzo, bardzo przypadła mi do gustu, bardzo też liczyłem na ten nowy album. Szukałem się trochę dźwięków, które powinienem Państwu przedstawić. Udało się znaleźć coś, co powinno trafić w Państwa gusta, przynajmniej taką mam nadzieję, ale proszę się nie martwić, jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Lost everything. They have learned to laugh at you. Do you too love your way? You're searching for something of yourself for me. I'm still loving you. I've had a feral taste. Feel my mouth, I'm afraid of it. And go crazy, but should I suffer the blood inside of you? You can ignore me, despise me, but do you really want to? You never wanted to confide in me. I hear your moans, do we still exist? We are the same endless desire, devotion like emptiness. Desperately in love with you, devoted to you's lie. We are the same endless design, devotion like emptiness. I'm so in love with you, desperately in love with you. Devoted to you as I. Spiritual Front. Tak grają na nowej płycie, ale jeśli, no nie jestem tego pewien oczywiście, w żaden sposób, bo gusta mamy przecież różne i myślę, że znajdą Państwo na tej płycie coś dla siebie. Mnie jakoś te utwory omijają. Jakoś tak dziwnie. Mimo tego, że wszystko mi to pasuje, to coś jakoś mnie, moje uszy, moje serce omijają. Spiritual Front z nowego albumu, ale w międzyczasie Spiritual Front wydają, wznawiają stare albumy, więc myślę, że tam zdecydowanie znajdą Państwo też coś dla siebie. Okej, na zegarze 7 minut do godziny 5, teraz będzie podróż w czasie. Zacznę... Jakby to Państwu powiedzieć? Zobaczyłem wczoraj wśród nowych płyt taką nazwę. Autumn Tears. I zapaliło się światełko w głowie. Kiedy to było? Co to było? Było takie. 11 lat temu.